الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. دليل نقلي پیش کوي الله رب العزت موسى عليه السلام نا د صورت په دعوا باندې چې بغیر د الله نه بل څوک کارساز او شفیع نشتا یو الله دې چې هغه خلاصول کوي. دا د سورې الف لام میم سجده دعوا د موسی علیه السلام د کتاب حواله پیش کوي زکا چې د تورات خلاصو هم دقه و چې سورې بنی اسرائیل کې ویلو پاتینا موسل کتابا وجعلنا ودل بنی اسرائیل اللہ تتخذو من دونی وکیلا. سلورم پینزم آیات کی ویلو سورة بنی اسرائیل چه مون موسیٰ علیہ السلام لکتاب ورکڑیو توراتو اگر دا بنی اسرائیل دا پار ہدایتو اگر دا اگر خلاصاهم دقاو چه لا تتخذو من دونی وکیلا ویلو بنی اسرائیل تا اللہ چه زمان بغیر بل سوک دی موار منی سے دیموار زیم بس دار خبری و چونکه دا سوره الف لام میم سجده دعوه دغوا نو زکر دا موسیٰ علیہ السلام دا کتاب نه حواله پیش کنا او آیت کې مختلف توجیحات تھی. نو یو توجیح دادا یقیناً ورکڑیو موسیٰ علیہ السلام لا کتاب فلا تكن في مريه من لقائه نتمكي گا پشکی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم د ملاقات د موسی علیہ السلام نا خپل کتاب سره چې خپل کتاب قبول کړو چې الله ول ور کړو تورات یقینا چې هغه قبول کړو. دویم فلا تکن فی مریت من لقائی مکی گتا پشکی دو ملاقات ستانا دو دوسی دیو کتاب سرا سنچی اغلا اللہ تورات ور کردیو دوسی تالیم یو کتاب در کردی اغا کتاب ندی و جنس خویاو دیکن کله موسی علیہ السلام کتاب او تورات نهم آسمانی کتاب او کتا تعالی قران نازلی دا هم آسمانی کتاب دی نو جنس یو دی نتبا دی کې شک نه کئ چې تعالی الله عظیم الشان کتاب در کړی دی. دریم توجیه دار فلا تکن فی مریت من لقائی مکی گتو پشکی د ملاقات ستانا د موسی علیہ السلام سرا پشپا دا معراج معراج پشپا باندی چتا کم پیغمبر لیدلیو موسی علیہ السلام نو دقاو شک بگی نشتا سنگ جنور پیغمبران دلی دلیو موسی علیہ السلام دلی دلیو او بیا تا بیان کو صحابه کرام ته د هر یو حضرت موسی علیہ السلام بیان وکاو بنی اسرائیل ته صحابه کرام ته چې رجلن آدم جعدن کنو من رجال شنوعا داسی او سلے او چغنم رنگیو اڈیر مضبوط وجودیو لکد شنوعا قبلی خلق چدے غڑ غڑ اندامونا تا بیان کاؤ کنا دقا موسیٰ علیہ السلام نسنگ موسیٰ علیہ السلام آخو فاتشیو یعنی اللہ داغا روح متشکل کرو دیت عالم ارواح ہوئی عالم برزخ وط ہوئی چب آگئی کہ اللہ روح لرا شکل ورکڑے جدا جدا نو داغا دا موسیٰ علیہ السلام شکلو چا اللہ داغا روح متشکل کرو نو تب آگئی کہ شک مکوا زکا اصل تعلق مخ کی ذکر شي چې ارواح سری دا نه چې د هغوی بدنونه په دغه شپه باندې د قبرونو نه راوچت شوي نه شکلونه ارواحو له شکلونه ورکړي وو نو هغوی سره د نبی علیه السلام ملاقات شوی وو نو دې کې شک مه کوه که څوک وایي چې دا به بل څوک نه دا بل څوک نه و دا مکه موسی علیه السلام سلورم توجیدا فلا تکن فی مریت من لقائه تمکیگا پشکیم دو ملاقات موسیٰ علیہ السلام نا دیرو مصیبتن سرا و دیرو تکلیفن سرا نسنگ چیاغتا پدی مسلکیو پدی دعوت کیو پدی تبلیغ کیم کله د فرعونانو د طرف نه او کله د خپل بنی اسرائیل قوم د طرف نه ډیره سخت رسیدلې تا ته بوم رسی دغه د هر پیغمبر اصول لیکنه پینزم توجیه دا فلا تکن فی مریته من لقائه مکه غته په شک کې د ملاقات د موسی علی السلام نه خپل رب سره په کوی تور کې ویلی وته کنه چې تراشه نو کله چې موسی علی السلام راغی ولما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه راغی موسی علی السلام خپل وعده مناسب نو الله سره خبرې وکړي قال رب ارنی انظر الیک موسی علیہ السلام وی چې الله په خبرو می سفرانه ماتي ما ته ځان نه خایا قال لن ترانی الله وی چې لذي خو نشی کېدی ته ما لذي نشی کنه نو ملاقات وو خبرې او کلام شوو لیکن لذل ندی شوی د هیڅ پیغمبر په دې دنیا کې د الله سره قیامت کې ویوی نه ټول او دنیا کې اچھا نه دی لیدلې هیڅ پیغمبر نه دی لیدې نه دی پیغمبر او نور پیغمبرانو نو هر یو معنا کې نبی علیہ السلام ته اشاره ده کاول معنا چې موسی علیہ السلام د خپل کتاب قبولیت کړو ملاقات و سره کړو الله رب العزت نه اغستو تا ته هم کتاب ملاو شي چې قران دی او که دویم مطلب وي چې مکیګه په شک کې د ملاقات خپل نه د داسې یو کتاب سره چې هغه هم په شان د کتاب د موسی علی السلام مثل خو به نه ده قران مثل نشته حضور چې په دیکي چې منزل د اسمان نه دي دیکي او ته مثل ویلو کنه ټول احکام کې به راضي ندام د کتاب تصدیق شو د قران. کدره معنا چې شک مکوان چې ستا ملاقات شو د موسی علی السلام سره په معراج کې نو دې کوم تصدیق د رسالت وکنه چې څنګه نور پیغمبرانو معراج شو دوستان معراج شو د الله سره او په کتاب پیغمبران لیدلیو چې لنور یکم من آیاتنا ویلو چې زو تا ته ډیر د خپل قدرت نخې نشانه خیمه او که څلورم توجیه شي نو هډې رخکار ده چې ملاقات کړو موسی علی السلام په دنیا کې د مصیبتونو سره ډېرې سختې د خپل قوم نه او فرعونیان نه برداشت کړی وي دغه څه بتا باندې هم راضي کدا غینا زیات نه نو کمی ونی مل لقائه عزا قومه او مصائب او مصیبتون ته مراد دي. اګه بنځما توجی شي چا ملاقات کړو د خپل رب سره کوئی تور کې نو دا از استام شي او خله کې نغا دو اسمان نو پاسو سدرۃ المنتها کې وجعلنا ودل بني اسرائيل من غرزول او دا تورات کتاب هدایت او د پاره د بني اسرائيل اگر کومه کاله عمران کې وتهدل للناس ویلو جوان زل التورات او الانجيل من قبل هدل للناس قال تمرات د الناس نه خاص خلق جو بنی اسرائیل ټول دنیا نو ته ټول دنیا د پاره قران هدایت ته او تورات هدایت وو خاص د بنی اسرائیل قوم د پاره نو الله تعالی هم قران در کوم چې دا هدایت شو د پاره د ټول دنیا چې بقره کې ویلو شهر رمضان الذی انزل فیه القران هدل للناس ټول دنیا د پاره هدایت وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا مونږه ګرځولیو په دې بني اسرائیل کې امامان د امامانو صدکار په دنیا کې يهدون بأمرنا چه دعوت به ورکو خلق تا زمونږ د امر زمونږ د توحید يدعون بأمرنا ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر په دین کې امامت دي ته وی چې الله چاله ورکی چې هغه مخلوق ته د الله دین رسوي دعوت وته پېښ کړي او د الله کتاب نه خبري د یو کاریخه او یواز په دې باندې امامت نه ملاويږي پر سره نور دو صفاتونه قران بیانوي چې هغه سره مرګري شي نو بیا به بندتا په دین کې مقام د امامت ملاوي شي نو آیات کې بیا اشاره ده دیتا چ څنګه مونږه بني اسرائيل کې امامان پیدا کړیو چې دا وی کار هغه چې انبیا حکم کارو نو ستاسو امت کې به امامان پیدا کوو دې مطلب دې لپاره ذکر کوم دا دعوت چې هغه چلو په دنیا کې يهدون به امرنا نو دې لپاره څه شرطونه وو نا یو شرط دا لما صبرو کلا چې غي صبر کړو استقامت اختیار کړو په سبان دي په ټولو مصیبتونو د دنیا باندې چې غي تر رسیدل الصبر علی الاذى والبلايا یو دا معنا ده ځکه په دې دعوت کې هر تکلیف راځي ښا انبیاءو تا او یا د دین مشرانو تا چې کوم مصیبتونو تکلیفونو رسیدلی دي هغه په دعوت کې رسیدلی دي چې هغه د الله د توحید بیان کو او خلق ته د هغه تبلیغ کو نو په دې کې وته ټول مصیبتونو رسیدلی دي تر قتل پورې تر زخم پورې بنور سکینا ولیکن هغه په صبر کړو لما صبرو نو یو صبر دامانا چی پاو مصیبتونو تکلیفونو دویم لما صبرو ای بتواعاتی چی سمرا اللہ پاگی باندی عبادتونا لازم کلیو اگر طولو باندی مکمل پابندی ساتلیو نو دیو بہترین صفت تی ذم دا وکانو بیااتنا یوقنون اعوذ بمذم پایتن باندې یقین کون کی دازي پتون جمع شو دریواळा چې یحدو نبی امرینا د دین دعوت پیش کول او لما صبرو پاږی کې د صبر نکار غستل هر قسم تکلیف راشي او به آیاتنا یوقنون الله په وعده باندې یقین چې الله کوم وعده کړی هغه به یقین ساتي هغه کې و شک نه کوي چې دا درې صفاتونه پکې نو دې ته امامت فی الدین وای چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دې ځکه وای بالصبر والیقین تنال الامامة فی الدین بصبر او پا یقین سرا بندتا دین کے دا امام مقام حاصلی دا سمرچے پا امت کی امامان تیر شوی دی کنا ناغی پا دیو سلمان دے قدم یہ ہے دے پا دی بان دے اخپل جون تیر کردے دے کہا گئی امام ابو حنیفا امام شافی امام مالک ایمو داؤں او کارا پاغی پسی نور امامان دی چه دا نمغی تحاصل شیو و دا پدی صفاتو باندی خوا چه صبر او یقین و دی کیوم اشاروا نبی علیہ السلام تا جستا امت کی و امامان یی چما بنی اسرائیل کې پیدا کړی نو دې امت کې خو بخامخه پیدا کوم او دا غي پیجنګلی به هم دقی معرفت به هم دغی چې یهدون به امرنا زمونږ احکام محل کو ترسی او صبر وکي او یقین وکي زمونږ په وعده باندې نو بیان شو د بنی اسرائیلو بیانو شو د موسی علیہ السلام او داغه کتاب او د بنی اسرائیل او د امامانو او د عالمانو نو سوال پیدا شو چې رستو ډیر خراب شو اخر کې ډیر خراب شو ځکه چې او زیر علیہ السلام ته د خدای زیوی چې عیسی علیہ السلام ته د الله زیوی او چا خدایان دریو منل دا ډیر لوی نقصان پیدا شپاوی کی ولله ابو عزت وی فیصله وکوم کنه رسخ مې مقرر کړی دا غیره پاره چې دا څومره اختلافات چې دی پیدا شوی دي او دنیا ټول ګډ وډ کړی دی ان ربک هو یفصل بینهم بیشکا ربستاوا پیسلکی دی پمینس کی یوم القیامتی پرد قیامت دنیا کی پیسلہ نکی قیامت کی با اللہ پیسلکی عملی پیسلہ عملی پیسلہ دا دا چی سوک جنت تا و سوک جہنم تا حل دا کہ اللہ چا سر مذاکری نکی او دلیلن ملیلن نگواری او دنیا کې ختم شوی التهو بد عمل فیصله ای بس نو فریق فی الجنه و فریق فی السعیر فیما کانوا فی یختلفون پا ټول مسلو کې چې دی په کې اختلاف کړو هغه قیامت کې الله فیصله کوي هغه سلو کې مسلې نه وی کنه دی بنی اسرائیل کدی صلی الله علیه وسلم خبر وانه اختلافی وان چاوته د الله زیوی او چاوته دریم د دریو نوې چاوته الله وی چې دا خدای دې کړ کا نور اختلاف او د ابراهیم علیه السلام په حق کې چې موږ داغه په دین یو زمونږ په دینو هدي په سلوم قیامت کې کی کړه اگر کو واضح کړی دا قران خو مان لري خو چانو کنه دغه سه کاغذ دروازو د فضیلت خبرې وی چاغي وی اتوار ورځ د فضیلت ته د هفته ورځ د فضیلت ته اولاد یو می مقرر کړی و اوی دا نه منل دا به قیامت کې کیږي دغه سه د سلیمان علیه السلام په حق کې چاگی وسو ماغا تجادو گروی او ساحر وی او پلارو زیتا تاو ساحران دا با هم قیامت کی کی تا قصه اکده ملائکو مسئلہ چاگی ملائک بدنام کلیو دا سحر او جادو نسبتو نے و تکلیو اگی اے گنانگار کلیو اگا معصوم مخلوق دے نو دا پیسلی و ٹولی قیامت کی کی فی ما کانو فی اختلافون اختلافی خبری چی پاگی کی فیصلی کی قرآنم چی اللہ نازل کرو نو پیغمبر تیویلو سرے نحل کے چی تما دید پار لے گلے چی اختلافی خبری حل کے چی دی بکم کی اختلاف دے اگا حل کے نا اختلاف پا توحید کے نا اگا حل کے واضح ہے کو پورا اغه اختلاف په قیامت کې او چشته او کنيشتانو هغه بیان کو او دا سه اختلاف په اخیری نبوت کې او چاغي وی چې نه ده هغه واضح کا بیان یې کو دا ټول مسائل په قیامت کې هم دا اختلاف نه اختلاف یو د عقیدی وی او بل د عمل وی نو د دوالو فیصله په قیامت کې الله کوي دا دلیل نقلی او د موسی علیه السلام د کتابنا په داوید صورت باندې چې دا ایواز قران نه دی چې د خلق د عقیده اصلاح کوي او د شرک رد کوي او د شفاعت قهری رد کوي بلکې هر آسمانی کتاب کې الله دا عقاید نازل کړیو او رد د شرک او رد د شفاعت قهری کړیو لکه د موسی علیه السلام تورات اخر